Заштади Києва, закохані поглянуть на листки, і ви, як свідки ті любові вищої, вогню жарі. Чудові, красиві, то не зрічав ласкавий тут розсвіт. Каштани Києва нам шепчуть, дорогі ви, ми знаємо вас і любимо з юних літ. Каштани в юності ви свідками, не раз кохання першого були. Сходили навесні, влітку ми шуміли ви для нас ліли, шуміли ви для нас ліли. Каштани Києва, кохані ви обріяні, хто не зустрічав тут ранку тихий час. Каштани Києва, ми часто з вами мріяли, з дитячих років любимо ми вас. Образу дівчини зустріли ми, листочок кожний співчуття хребтів. Були ви свідками каштани, ми її гарячих сліз, гарячих сліз. Гарячих сліз, гарячих слів. Каштани Києва, чудові ви, красиві ви, хто зустрічав ласкавий тут розсвіт. Каштани Києва нам шепчуть, дорогі ви, ми знаємо вас і любимо з юних літ. Thank you. мені. На Вкраїні нові цвісти, багато літ нам жить і жить, сміхатись радісно весні, вишневий цвіт летить, летить у рідній стороні. Теплий літо в очах, синочко,